سوال نمبر 7، لفظ ہے ایتونی، حدیث میں آیا ہے ایتونی کا لفظ، یہ کیا ہے؟ الامر من اتا یاتی، یہ اتا یاتی باب کا امر ہے، فعل امر ہے، ایتی، ایتیا، ایتونی، ایتو، تو نی آگے متکلم کا ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ ایتی، یعنی حمزہ کے ساتھ، ویسے یہاں یا کے ساتھ لکھا ہے نا ایتونی، یہ اصل میں ایتونی حمزہ کے ساتھ ہے، تو یہ ایتونی پڑھ لیا گیا، تو اصلہ ایتی، یہ اصل میں ایتی تھا، جیسے مثل امشی، جیسے امشی کا لفظ ہے، امشی کے وزن پر یہ ایتی تھا. ابدلت الحمزہ الثانیہ، تو بدل دیا گیا ہے حمزہ دوسرا یا ان، یا میں، یعنی ایتی، ایتی، ایتی میں حمزہ دوسرا کون سا ہے؟ ہاں، ایتی میں حمزہ دوسرا کون سا ہے؟ جو تا سے پہلے ہے، تو اس حمزہ کو کس سے بدل دیا گیا؟ یا سے. کیوں؟ لسکونہا، اس لیے کہ وہ ساکن تھا، تو حمزہ اگر ساکن ہو تو اس کو یا میں بدلا جا سکتا ہے. پھر وکسر الحمزۃ الاولا، پہلا حمزہ جو ہے اس کو، وہ یعنی مکسور ہے، یعنی کسرہ والا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ای، یہاں کے بریکٹ میں لکھا نا انہوں نے ای، تو پہلے حمزے کو انہوں نے کیا کیا، کسرہ دے دیا ہے، اور دوسرا حمزہ وہ ساکن ہے، تو اس ای کو کیا کر دیا ہے، ای بنا دیا ہے، جیسے آگے لکھا ہوا ای، ٹھیک ہے. والمعروف، اور مشہور بات یہ ہے کہ انہ اذا اجتمع فی کلمت حمزتانی، کہ جب ایک کلمے میں دو حمزے جمع ہوں، ایک کلمے میں دو حمزے جمع ہوں، تو اولاہما متحرکتن، پہلا حمزہ حرکت والا ہو، والاخرا ساکنتن، اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو وجب ابدال الثانیتی، تو ضروری ہوتا ہے بدل دینا دوسرے کا، مدتن تجانس حرکت الاولا، یعنی ایک ایسی مد میں جو ملتی جلتی ہو پہلی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اصول انہوں نے اب لکھا ہے کہ اصول یہ ہے کہ جب کسی کلمہ میں دو حمزے اکٹھے آئیں، پہلا حمزہ ساکن ہو اور دوسرا حمزہ، پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو اس صورت میں اصول یہ ہے کہ وجب ابدال الثانیتی، دوسرے حمزے کو بدل دینا ضروری ہو جاتا ہے. کس میں؟ مدتن، مد میں، یعنی اس کو لمبا کر دیجئے، ایک نہ کہیے، ای مد کی طرح اس کو لمبا کر دیجئے. تو جانیسو حرکت الاولا، جو ملتا جلتا ہو پہلے کی حرکت سے، یعنی اس کو اس طرح لمبا کر دیجئے جس کی حرکت یا جس کی آواز وہ پہلی حرکت سے ملتی جلتی ہو، پہلے کی حرکت سے ملتی جلتی ہو. پہلے کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو کسرہ کی وجہ سے اس کو ہم یا میں تبدیل کریں گے تاکہ اس کی آواز اس سے مل جائے. ای، اب یا کو اگر ہم، حمزہ کو، دوسرے حمزہ کو اگر ہم بالفرض واو میں تبدیل کر دیتے تو پھر پیچھے کیا ہونا چاہیے تھا؟ پیش، ٹھیک ہے نا، او ہو جاتا نا، لیکن یہاں چونکہ ای تھا تو اس وجہ سے یا کی آواز میں ہم اس کو بدل دیں گے، تو ای تو نہیں. جیسے مثلا انہوں نے مثالیں اور بھی دی ہیں، جیسے اکلو، اکلو، نأکلو، پڑھتے ہیں نا گردانا نا، یأکلو، یأکلانی، یأکلونا، تأکلو، تأکلانی، چلتی جائیے آگے، اکلو، نأکلو، اکلو، نأکلو، لیکن جب اکلو کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اکلو، تو اکلو کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی اصول کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے، پہلا حمزہ کیا ہے؟ متحرک ہے، دوسرا ساکن ہے، کلو آ کلو دوسرا ساکن ہے. اب اس ساکن حمزہ کو ہم نے وہ آواز دینی ہے, وہ آواز دینی ہے جو پہلے سے ملتی جلتی ہو. وہ آ کر دیا, آ کلو, ٹھیک ہے. ایسی او مینو کیا کہتے ہیں ہم, او مینو, او مینو. مومنو, وہ مومن ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ہم مومن بھی کہیں, مومن, تو بھی ٹھیک ہے. ایمانن, یہ اصل میں یوں ہے, اب اس کو کیا کہیں گے, ایمانن. تو اصول اور قاعدہ یہی ہوگا. اما باقی رہا وتی اور فتی, وتی بھی, وتی یا فتی, تو یہ دونوں جو لفظ ہیں, فتعود فیہ تو لوٹے گا, فیہما ان دونوں میں, الحمزۃ الثانیہ تو دوسرا حمزہ, لزوال الحمزۃ الاولی, لزوال زائل ہونے کے لیے, حمزہ پہلے کے زائل ہونے کے لیے. تو اصل میں پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ وقتی ہے کیا, یہ کیا صیغہ ہے, وقتی فتی امر ہے کس کا, آواز دیکھیں نا, ایتی, تو ایتی ہونا چاہیے نا. تو پھر ہے کیا, اصل میں ہے کیا, یہ اصل میں یہی جو ہے نا, وقتی جو ہے نا, وا تو الگ ہے نا, اصل میں یہ بھی ایتی ہے, ایتی, ٹھیک ہے, ایتی ہے اصل میں. اب ہوا یوں ہے کہ ایتی کا جو پہلا الف ہے نا, پہلا الف جس کو ہم زیر دے رہے ہیں نا, وہ واو کی وجہ سے گر گیا ہے. کیوں گرا ہے, حرف اصلی نہیں ہے, حمزہ اصلی نہیں ہے, یہ حمزہ وصلی ہے, سمجھ رہی ہیں. تو وتی میں الف گر گیا, پہلا الف, اب دوسرا حمزہ تو ہے. اب دیکھیے اس کو میں نے لکھا ہے ایتی, ایتی, یہ حمزہ کون سا ہے, یہ حمزہ اصلی ہے کہ وصلی ہے, اصلی ہے. وہ کیسے ہے, اس کی کیا دلیل ہے, حرکت آئی ہے, حرکت تو لگنی ہے, میں تو ایتی پڑھ رہا ہوں. آپ عربی میں اس کو بنائے نا, اس کا وزن کیا ہے, یہ اصل میں یوں ہے, ایتی, افعل کے وزن پر ایتی, ایتی, افعل, تی, تی, میں یا کو لمبا نہیں کر رہا, ایتی کہہ رہا ہوں. تو یہ افعل ہے, تو فے این لام کے وزن پر تو حروف اصلی ہو گئے, تو یہ حمزہ پھر کیا ہوا, یہ زائد ہے نا, یہ حمزہ کیا ہے, مطلب اصلی نہیں ہے, یہ حمزہ وصلی بن جائے گا. تو جب یہ وصلی ہوگا تو اس کے پیچھے واو آ جائے تو پھر یہ حمزہ وصلی پڑھا جائے گا, جیسے ادرب ہوتا ہے نا, ادرب. اب اس کے پیچھے واو یوں لگا دیں تو کیا ہوگا, الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا, وضرب لہم مثلا اصحاب القریتی, ہاں, وضرب. تو یہاں بھی کیا ہے, وتی, اب یہ گیا وتی, اب یہ وہی وتی لکھا ہوا, یہ وتی اور فتی جو لکھا نا, یہ یہی لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اما وتی اور فتی یہ دونوں کیا ہیں, فتعود فیہما تو لوٹیں گے ان دونوں میں, الحمزۃ الثانیہ تو حمزہ الثانیہ, یعنی دوسرا حمزہ جو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, وہ آگے آ جائے گا, تعود یعنی آگے آ جائے گا. کیوں, لزوال الحمزۃ الاولی, پہلے حمزہ کے زائل ہونے کی وجہ سے, پہلے حمزہ کے ہٹنے یا ختم ہونے کی وجہ سے. تو یہاں پہلا حمزہ چونکہ وصلی تھا تو وہ گر گیا یا زائل ہو گیا, اور اب آگے اس کے بعد جو دوسرا حمزہ تھا وہ آ گیا ہے, تو اس لیے وتی اور فتی بن گیا, ٹھیک ہے. وتحذف اور حذف کر دیا جائے گا, فی ہذہ الحالتی اس حالت میں, حمزۃ الامری فعل امر کا حمزہ, لفظا و خطا, لفظ کا مطلب ہوتا ہے لفظ نکالنے میں، یعنی اس لفظ کو نکالنے میں بھی یعنی وہ ہم نہیں نکال سکیں گے، وہ حذف ہو گیا، ٹھیک ہے. وخطن، اور خط میں بھی، خط میں بھی نہیں آئے گا، یعنی بولنے میں بھی نہیں آئے گا اور لکھنے میں بھی نہیں آئے گا. تو لفظن کا کیا مطلب ہوگا؟ بولنا. جیسے قرآن میں آتا نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو ما یلفظ نہیں وہ پھینکتا، اصل میں لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، پھینکنا. تو نہیں وہ پھینکتا انسان. ما یلفظ من قول، کوئی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ہوتا ہے ایک ہمارا ہوشیار، چوکنا، نگران. تو یہاں کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ وتحذف فی ہذہ الحالۃ ہمزۃ الامر لفظا، یعنی لفظ بولنے میں اور خط میں لکھنے میں یہ حمزہ حذف کر دیا جاتا ہے. کون سا حمزہ؟ حمزۃ الامر. جاء فی الحدیث، حدیث میں آیا ہے، ایتونی باثبات الحمزۃ، مگر یہاں حمزہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، حمزے کے اس بات کے ساتھ، یعنی حمزے کے لکھنے کے ساتھ، یعنی ای تو نی کا ای جو ہے، ای پہلا الف، وہ حدیث میں لکھا ہوا آیا ہے، تو پھر یہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ کہہ رہے کیوں آیا ہے؟ لِأَنَّ الْلَفْظَ مَوْصُولٌ بِمَا قَبْلَهُ، کیونکہ لفظ جو ہے وہ موصول ہے، ملا ہوا ہے، بما قبلہ، اپنے سے پہلے کے ساتھ. تو اپنے سے پہلا کون سا لفظ ہے اس کے؟ حدیث میں دیکھیے، فقال فاخبرتاه فقال، اگر قالا کہہ کے سٹاپ کریں تو ایتونی کہیں گے، اگر قالا کو آگے والے کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو فقال ایتونی، یوں پڑھیں گے، فقال ایتونی. ہاں، لام کو حمزے کے اوپر مار کے پڑھنا ہے، لاتونی. جیسے آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ اسمان اور زمین کو ہم نے کہا، ائتیا طوعن او کرہن، قالتا اتینا طائعین. تو ضاد کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے، للارض ائتیا طوعن او کرہن قالتا اتینا طائعین. تو یہ وہی ہے. تو حمزہ کیا ہے؟ یہ لفظ پہلے سے ملا ہوا ہے، اس لیے حمزہ وہاں پر ساکن ہو گیا ہے، نہیں پڑھا جائے گا پہلا حمزہ. لیکن دوسرا حمزہ چونکہ اصل حرف اصلی ہے، تو اس لیے فے کے وزن پر ہے، تو وہ اس کو پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی سوال تو نہیں اس میں؟ چلیے، ایتونی بسکینی اشکوہ، لے آؤ تم میرے پاس چھری کو، میں اس کو دو ٹکڑے کر دوں. کہتے ہیں ہونا، یہاں پر اشکو کا لفظ جو ہے یہ مجزوم ہے. مجزوم کا کیا مطلب؟ جزم والا ہے، لیکن بالطلبی، طلب کے ساتھ. کیا مطلب؟ آگے اس کی وضاحت ہے. کہتے ہیں یجزم الفعل، جزم دے دیا جاتا ہے فعل. کون سا فعل؟ المضارع، فعل مضارع. اذا، جب، وقع، وہ آئے، جواباً للطلبی، جواب کے لیے. یعنی فعل مضارع کو جزم دے دیا جاتا ہے جب وہ جواب ہو کس کا؟ کسی حکم کا. للطلبی، کسی مطالبے کا. تو اشکو پھر کیا ہوا بتائیے؟ کون سا صیغہ ہے؟ شک یا شکو، ٹھیک ہے. تو شک یا شکو، یا شکو اصل میں کیا ہے؟ یش. شک یا شکو، نصرا ینصرو کے وزن پر بنا اس کو، نصرا ینصرو. شقق یشققو، شقق یشققو. تو یشققو کے بعد اس کو بنائیں واحد متکلم کا صیغہ بنائیں، اشققو، ٹھیک ہے. تو ایتونی بسکینی اشککہ، یوں ہے اصل میں، اشککہ یہ لفظ ہے. اشککہ، اشککہ اصل میں کیا ہے یہاں؟ اشککہ. ہاں وہ تو تشدید لگ گئی نا, وہ پیش آ گیا, لیکن اصل میں کیا ہے؟ اشقق ہے, اشقق نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اشق جو ہے یہ کیا ہے؟ مجزوم ہے, یعنی جزم والا ہے. تو وہ کیا ہے؟ اشقق. کیوں جزم والا ہے؟ بالطلبی, مطالبے کی وجہ سے. پیچھے مطالبہ ہے, ایتونی, لے آؤ اس کو میرے پاس, یہ مطالبہ ہے. اب اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشقق ہو, میں اس کو آدھا آدھا کر دوں. تو یہ اصول ہے کہ جب کوئی فعل مضارع جواب کے لیے آئے تو وہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ تعالی نجلس ہونا, آؤ ہم یہاں بیٹھیں. تعال, تعالی, آؤ. نجلس ہونا, ہم یہاں بیٹھیں. اب تعالی کیا ہے؟ فعل امر ہے, مطالبہ ہے اس میں. تو اس کے جواب میں کیا ہے؟ نجلس ہونا, بھئی کیوں آؤں, یہاں بیٹھتے ہیں. تو اس لیے تعال نجلس ہونا, تعالی نجلس ہونا. نجلسو نہیں کہیں گے, نجلسو ہے اصل میں, لیکن تعالی کے جواب میں جو آ رہا ہے نا, تو اس لیے اس کو کہیں گے نجلس. اس کی مزید دلیل دیکھیے, وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى, اور اسی سے اللہ تعالی کا یہ ارشاد, اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اب ادعو کیا ہے؟ فعل امر ہے, مطالبہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مجھ سے دعا کرو. تو کیا ہوگا؟ استجب. استجب کیا تھا اصل میں؟ استجیبو, ٹھیک ہے. تو اس میں بے کو ساکن کر دیا, استجب. تو علامت الجزم فی اشکو, جزم کی علامت لفظ اشکو میں, کلمہ اشکو میں کیا ہے؟ سکون مقدر, یہ ساکن ہے اور وہ مقدر ہے. جیسے میں بتا چکا ہوں اشقق اصل میں کیا ہے؟ اشقق. تو جواب میں جب آیا تو یہ اشقق ہو گیا, یہ ہے مقدر, چھپا ہوا ہے. تو اصل نکالیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اشقق اصل میں کیا تھا؟ اشقق ہو. ہاں, پہلا حرف ساکن ہوتا ہے, مثلا مدہ ہے, مدہ. یہ اصل میں کیا ہے؟ مدہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ. کون سا وزن ہے یہ؟ تو یہ ثلاثی مجرد ہی ہے, شقہ. یہ رباعی مجرد تو نہیں ہے, نہ ثلاثی مزید فی ہے. تو مددہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ, فعلا. تو اس میں دیکھیے دونوں, پھر یمدو یمددو, مددہ یمدو, فعلا یفعلو, مددہ مددہ, یمدو یمددو, یفعلو. تو میم ساکن ہے نہیں, مطلب دو لفظ ایک جیسے ہوں, دو حروف ایک جیسے ہوں, ان کو آپس میں ایک دوسرے میں مدغم کر دیا جائے تو جیسے مدہ ہے, مدہ تھا. تو یہ دو حرف ایک جیسے ہم نے پڑھے ہیں, وہ آپ نے ہفت اقسام پڑھی ہے نا, سات قسمیں پڑھی تھی نا, صحیح, مثال, اجوف, ناقص, لفیف, محموز, مضاف پڑھے تھے نا. تو اس میں مضاف کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسا لفظ, ایسا فعل جس میں دو حرف ایک جنس کے آ جائیں, یعنی ایک ہی جنس کے دو حرف اکٹھے آ جائیں. جیسے مدہ ہے نا, تو مددہ, شقہ, شققہ. آپ تقسام یاد ہیں, وہ سات قسمیں یاد ہیں. چلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا شعر لکھ دیتا ہوں, اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. فارسی بھی آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تھوڑی سی فارسی بھی سیکھ لیں, جہاں آپ عربی سیکھ رہی ہیں تھوڑی سی فارسی بھی. است کا جو لفظ ہے نا, است کا, اس کا مطلب ہے, بس باقی شعر یاد ہو گیا آپ کو, کہ صحیح استو, مثال استو, مضاعف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف. شعر بن گیا نا, چلیے مل کے ذرا پڑھیں اس کو. بس ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو فارسی بھی آ گئی ہے. تو اس کو یاد رکھیے گا, یہ سات قسمیں اس میں پوری آ گئی ہیں. ہفت اقسام, سات قسمیں. ہفت کہتے ہیں سات کو, اقسام قسمیں. ہاں ہفتہ بھی اسی سے, ورنہ عربی میں ہفتے کے دن کو سبت کہتے ہیں. صحیح استو, مثال استو, مضاعف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف. چلیے چلیے نمبر نو، الاخرى فقالت الاخرى، وقالت الاخرى دوسری لائن میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اخرى کیا ہے؟ یہ ہے هذا اسم مقصور، یہ اسم مقصور ہے. تو مقصور کیا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں ہاں الف مقصورہ ہو، الف مقصورہ یعنی ممدودہ کے اپوزٹ، ممدودہ ہوتا ہے لمبا، جیسے جاء، اب جاء کے الف کو ہم کھینچ گئے ہیں، یہ ممدودہ ہے. اور مقصورہ یہ ہے ولل آخرتو، آخرتو آ یہ نہیں چھوڑا، خیر اللک من الاولا، اولا میں لا میں یہ مقصورہ ہے. یہ سب، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ الف مقصورہ ہیں یا اسم مقصورہ ان کو کہہ دیں. تو اسم مقصور کیا ہوتا ہے؟ هو الاسم، وہ اسم ہوتا ہے. المعرب یا معرب، یہ معرب ہوتا ہے، اعراب والا ہوتا ہے. الذی، وہ اسم، آخرہ جس کے آخر میں الف لازمتن، ایسی الف ہوتی ہے جو چپکی ہوئی ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، یعنی اس کو اولا کہیں گے. وللآخرۃ خیر لک من الاولا فقالت الاخرى، اولا اخرى. تو یہ جو اولا یا اخرا کہیں گے، یہ یہاں آخر میں الف چپکی ہوئی ہے، لازم ہے. وَتُقَدَّرُ فِيهِ، اور مقدر کر دی جاتی ہیں. مقدر کا کیا مطلب؟ چھپا دی جاتی ہیں. فِيهِ اس اسم میں حرکات الاعراب الثلاث، اعراب کی تینوں حرکتیں اس میں مقدر کر دی جاتی ہیں، چھپا دی جاتی ہیں. تو اعراب کی تینوں حرکتیں کون کون سی ہیں؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ. تو یہ وہ ہے، جیسے مثلا المستشفى، یہ لفظ ہے شفا حاصل کرنے کی جگہ، تو مراد کیا ہے؟ ہاسپٹل. المستشفى کبیر، ہاسپٹل بڑا ہے. تو یہ کیا ہے؟ المستشفى مبتدا ہے اور مرفوع ہے، یعنی رفع کی حالت میں. یہ اگر اس پر الف مقصورہ نہ ہوتی تو یہ ہوتا المستشفیو، لیکن الف مقصورہ یہاں چمٹا ہوا ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں فا کی وجہ ہم کیا کریں، پیش لگا دیں، فے کو زبر لگا کے اس کو پیش کے ساتھ پڑھ لیں، المستشفیو پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا. المستشفی المستشفا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مبتدا مرفوع ہے. وعلامت رفعہ، اور اس کے رفع کی علامت کیا ہے اس میں؟ ضمت مقدرت، اس میں ضمہ ہے جو چھپا ہوا ہے. پھر زار الوزیر المستشفى، وزیر صاحب نے زیارت کی، دورہ کیا، کس کا؟ ہاسپٹل کا. تو یہ ہاسپٹل جو ہے یہاں کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. زیارت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. زیارت کرنے والا کون ہے؟ فاعل ہے. تو زائر کون ہوا؟ وزیر صاحب. وزیر صاحب وہ زائر بن گئے. اور کس چیز کو زیارت کر رہے ہیں؟ مستشفى کو. اور یہ مستشفى کیا بن گیا؟ جس کی زیارت کی جائے اس کو کیا کہا جائے؟ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو جس کی زیارت کی جائے؟ مزار. مزار کہتے ہیں. آپ بھی اگر کسی کے گھر جائیں ملنے کے لیے، کوئی نہ ملے تو چٹ لکھ کے لے آئیں کہ زائر آپ کی زیارت کے لیے آیا مگر آپ مزار پہ نہیں تھے. آپ عربی پڑھ رہی ہیں نا، تو لفظ جو ہے نا اس کی ساخت دیکھیے، لفظ کو کس طرح بنایا جاتا ہے. جو عربی پڑھنے والے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو ایسے لکھتے تھے، ہم نے پڑھنا اس کو ایسے ہی ہے، مستشفى. انہوں نے زبر لکھ دیے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، عربوں میں یہ انڈرسٹوڈ ہے. لیکن ہم اب یہاں ہمارے ہاں وہ کیا ہوگا؟ الف چھوٹی سی کھڑی الف لگا دیں گے. تو یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مستشفى یہاں کیا ہے؟ مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، نصب والی ہے. اور علامت نصب ہی، اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحة مقدرة، فتحہ ہے چھپا ہوا. کوئی عربی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، یا کے اوپر فتح ہونی چاہیے تھی، مگر ویسے یوں ہونا چاہیے تھا زار الوزیر المستشفیا، یعنی یوں لفظ ہونا چاہیے مستشفیا. اب ہوا کیا ہے کہ چونکہ اس کے آخر میں الف لازمہ ہے، چمٹی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مستشفیا نہیں پڑھیں گے، کیا کہیں گے؟ مستشفا. اب اس میں ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر نصب جو ہے وہ کیا ہے؟ فتحہ مقدرہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے. پھر اسی طرح خرج المریض من المستشفى، نکلا مریض ہسپتال سے. اب من کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس کی وجہ سے مستشفی ہونا چاہیے یا مستشفی ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، پڑھنا وہی مستشفی ہے، مگر یہ مقدر ہوگا، یہاں کسرہ مقدرہ ہوگا. تو یہ مستشفی مجرور بی من، یہ جر کی حالت میں ہے، مجرور ہے من کی وجہ سے، اور علامت جری ہی، اس کے جر کی علامت کیا ہے؟ کسرت مقدرت، یہاں کسرہ ہے، چھپا ہوا ہے. جو آسان طریقہ ہے وہ نام یاد ہوں، صرف نام یاد ہوں، اور یہ پتا ہو کہ ممنوع من الصرف ایسا، یعنی وہ ہوتا ہے کہ جس میں یعنی نو اسباب ہوتے ہیں، وہ نو اسباب کے کوئی دو سبب اگر کسی لفظ میں مل جائیں تو وہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے، غیر منصرف. کل میں نے بتایا تھا، نہیں نو، ویسے میں تو وہ ویسے بات کر رہا تھا کہ سات ہوں، پندرہ ہوں، سولہ ہوں، سترہ ہوں، کتنے ہیں؟ ہاں دو ہوں کم از کم، نو. نہیں، وہ تو میں نے مثلاً کہا تھا، مثلاً سات ہوتے ہیں، نو ہوتے ہیں، بارہ ہوتے ہیں، پندرہ ہوتے ہیں، سترہ ہوتے ہیں، کتنے؟ یہ نو ہیں کل اسباب، نو اسباب ہیں. یعنی یوں ہوگا نا کہ وہ تینوں حرکتیں اس پر آتی ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتی، وہ ہم نے پیچھے والا عامل دیکھ کے اس کی وجہ سے یہ متعین کرنا ہے کہ یہ اس کی نسبی حالت ہے، رفیع حالت ہے یا جری حالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم نے یہ پڑھا ہے المستشفى کبیر زار الوزیر المستشفى خرج المریض من المستشفى، نسبی حالت میں. ٹھیک ہے، بی موسا بنا لیں، عیسیٰ، موسا، یہ سب یہ جو ہے نا آخر میں، یہ کیا ہے؟ اس میں الف مقصورہ ہے، جری کی حالت میں. تو اسی طرح الف مقصورہ والا کوئی بھی اسم آئے گا تو اس کی یہ تینوں حالتیں ہوتی ہیں، گو ہم پڑھیں گے اس کو ایک ہی آواز میں، مستشفی مستشفی مستشفی پڑھیں گے ایک ہی آواز میں، لیکن وہ پیچھے والے عامل کی وجہ سے اس کی جو حالت ہے وہ چینج ہو جائے گی. کبھی کہیں گے کہ یہ جری حالت میں ہے، کبھی کہیں گے کہ نسبی حالت میں ہے، کبھی کہیں گے یہ رفی حالت میں. صغرا کو لکھنا ہم نے ایسا ہی ہے، یا کے ساتھ، الف مقصورہ کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں یہ کیا صغری لکھ دیا ہے، الف کے ساتھ لکھیں اس کو. وہ ہوتا ہے نام رجسٹر میں لکھے نا، تو کسی کا نام کبرا ہو یا صغرا ہو تو وہ ویسے یہ کیا لکھا ہوا ہے، میں یوں لکھتی ہوں نا واقفیت کی وجہ سے، ورنہ وہ ہے کیا؟ الف مقصورہ ہے آخر میں. چلیے، تمارین، تمرین کی جمع ہے تمارین. سوال نمبر پہلا، عجب عن الاسئلۃ الاتیتی، جواب دیجئے عن الاسئلۃ سوالوں کے بارے میں، الاتیتی جو آ رہے ہیں. تو عن نے آ کے الاسئلۃ کو کیا کیا ہے؟ کسرہ دے دی ہے، عن جار اور الاسئلۃ مجرور. تو اسئلۃ کس کی جمع ہے؟ ہاں سوال کی جمع ہے. تو اسئلہ کیونکہ مؤنس آیا ہے تو اس لیے اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ مؤنس آئے گی، تو یہ موصوف صفت ہے، الاسئلتی الاتیتی. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے ماذا فعل الذئب، بھیڑی نے کیا کیا؟ جی بتائیں. ذهب الذئب بابن الكبرى، ٹھیک ہے. الى من تحاکمت المرأتانی, جی الى داوود, یہ داوود ہے, لفظ داوود داؤد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن مجید میں یہ داوود آتا ہے نا, داؤد نہیں کہنا ہم نے. چلیے, لمن قضى داوود عليه السلام بالطفل الذي بقي معهما, لمن کس کے لیے, قضا فیصلہ کیا, داوود علیہ السلام داؤد علیہ السلام نے, بالطفل بچے کا, الذي جو بقی باقی بچ گیا تھا, معهما ان دونوں کے ساتھ, فقضى به, فقضى داوود, یوں کہہ دیں داؤد علیہ السلام, بالطفل للکبرى, یوں کہہ دیں تاکہ اور واضح ہو جائے ذرا, ٹھیک ہے. پھر نمبر چار, کیف عرف سلیمان, عرف لفظ ہوتا ہے یا عارفہ ہوتا ہے, عرف کوئی دلیل, کوئی آیت پڑھیں جس میں عرف ہو, عارفہ آتا ہے یا عارف آتا ہے, عارف عارفو عارفت, وہ تو یا عارف ہوا نا, وہ تو فعل مضارع ہے, فعل ماضی تلاش کریں جہاں عرف آیا ہے, وہ ہے قد علم کل اناس مشربہم, فلما جاءہم ما عرفو, رے کے اوپر یہاں زبر ہے عرفو, تو عرفو کیا ہے, فعل ماضی ہے, جمع ہے, عرف عرفا عرفو, ہم نے فعل ماضی دیکھنا ہے, عرفا یہ عرفا ہے یا عارفہ ہے, یہ آیت یاد ہونا تو پھر ٹھیک ہے گا, دلیل ہم نے قرآن سے تلاش کرنی ہے, مما عرفو من الحق, ٹھیک ہے نا. چلیے نمبر چار, کیف عرف سلیمان علیہ السلام ان الطفل الذي بقی معهما للصغرى, کس طرح پہچانا سلیمان علیہ السلام نے کہ بچہ جو بچ گیا ہے ان دونوں کے پاس وہ صغرا کا ہے, اس کو ہم عربی میں کس طرح کہیں گے, عرف سلیمان علیہ السلام اذ قالت, یا حینما, حینما بھی کہہ سکتی ہیں, جب قالت الصغرا لا تفعل يرحمك الله هو ابنها, ہاں عرف سلیمان علیہ السلام حینما قالت الصغرا لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. سوال نمبر پانچ, لما لم ترضى الصغرى ان يشق الطفل بينهما, لما کیوں, لم ترضى نہ راضی ہوئی, الصغرى صغرى, ان يشق کے دو ٹکڑے کر دیا جائے, الطفل بچہ, بينهما ان دونوں کے درمیان, ان دونوں عورتوں کے درمیان, تو یہ صغرا کیوں راضی نہیں ہوئی, جواب کچھ اس طرح دیں, کیونکہ وہ اسی کا بیٹا تھا, لِأَنَّ الصَّبِيَّ لِأَنَّهُ, آپ زور دیں اس پہ, ہوا ابنها. چلیے سوال نمبر دو, من قال هذا ولمن, کس نے کہا یہ جملہ اور کس کو کہا, ولیمن اور کس کو کہا, نمبر ون, انما ذهب بابنك, جی یہ کس نے کہا اور کس کو کہا, احداهما, ہم پوچھ رہے ہیں کس نے یہ کہا جملہ اور کس کو کہا, ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ بات واضح نہیں ہے, ہم نامینیٹ کریں کہ کون تھی وہ کہنے والی, ہاں فقالت الکبرى للصغرى انما ذهب بابنك, نہیں للصغرى کا لفظ کہیں کیونکہ مقابلہ ان دونوں کا ہو رہا ہے, کبرا صغرا کا مقابلہ ہو رہا ہے, تو وہ قالت احداهما یہاں تو یہی ہے نا, لیکن جو ریزلٹ نکلا ہے نا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑی نے کہا تھا کس کو؟ چھوٹی کو، کہ انما ذهب بابنک، اس لیے کہ حضرت سلیمان کے فیصلے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچہ کس کا تھا؟ چھوٹی خاتون کا تھا. اس لیے اس سے نتیجہ ہم یہ نکالیں گے اور یہ کہیں گے فقالت الکبرى للصغرى انما ذهب بابنک، نہیں فقالت هذه، اس نے کہا لصاحبتها، اپنی ساتھی کو، تو هذه کون ہے؟ بڑی. کیونکہ دوسری جو ہے نا وہ دوسری کہہ رہی نہیں انما ذهب بابنک، میرا نہیں تمہارا بیٹا لے گئی ہے، یہ میرا بیٹا ہے. یہ بات کس کی ہے؟ چھوٹی خاتون کی ہے. ہاں کہہ تو رہی ہیں لیکن پہلے کس نے کہا ہے؟ پہلے بڑی نے کہا ہے، بعد میں اس نے جواب دیا بھائی نہیں یہ تمہارا بیٹا لے گئی ہے، میرا نہیں لے گئی، اس لیے کہ یہ بیٹا میرا ہے. پھر جب فیصلہ ہوا تو فیصلہ بڑی کے حق میں کیا گیا، تو جب یہ کہا گیا کہ اس کو ذبح کرتے ہیں، چھوٹی خود بول پنی بھی نہیں نہ ذبح کریں، اسی کو دے دیں. اب یہاں پتا یہ چلتا ہے کہ کس کا تھا بچہ؟ چھوٹی کا تھا، بڑی کا نہیں تھا، بڑی کا لے گئے تھے، وہ بھیڑیا لے گیا تھا. تو اس لیے ہم اس سے رزلٹ نکال کے یہ لفظ کہہ سکتے ہیں، تبھی جا کے بات واضح ہوگی، ایسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے نمبر دو. ایتونی بسکینی اشکہ بینہما، کس نے کہا اور کس کو کہا؟ چلیے نمبر تین. لا تفعل یرحمک اللہ ہو ابنہا لسلیمان علیہ السلام، لا تفعل یرحمک اللہ ہو ابنہا. ٹھیک ہے نا جی. نمبر تین. استخرج من النص ما یاتی، نص سے، ٹیکسٹ سے یہ چیزیں نکالیے، یا ما یاتی جو آ رہے ہیں نا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ نکالیے. مثلا اربعۃ اسماء مقصورۃ، چار اسماء مقصورہ نکالیے، اور وذکر اعرابہا، اور ساتھ یہی بتائیے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے، یہ ضمی ہے، مفتوح ہے، منصوب ہے یا مضموم ہے. فقالت الاخرى، یہ اخرى کیا ہے؟ اب یہاں کیا ہے؟ رفی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. اور فقضا به للکبرى، تو یہاں کبرا کیا ہے؟ جری حالت میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رفی حالت میں ہے. تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ رفی اور جری حالت پڑھ رہی ہے، اب نصبی حالت رہتی ہے. چلیے دو مثالیں نکالی ہیں لیکن دو باقی رہ گئی ہیں. ہاں لیکن یہ کہہ رہے ہیں چار نام تو نکالیں نا کون سے کون. تو چار کون کون سے ہیں؟ قالت الاخرى ایک، فقضا به الكبرى دو، فقالت الصغرى تین، پھر للصغرى، پھر یہ آ گیا چار. تو یہ چار آ گئے ہیں لیکن حالتیں ان کی دو بیان ہوئی ہیں اور نسبی حالت بیان نہیں ہوئی. چلیے اگلا سوال ہے. مثنى حذفت نونه، تثنیہ نکالیں، تثنیہ نکالیں جس کا نون حذف کر دیا گیا ہو. وذکر سبب الحذف، اور حذف کا سبب جو ہے وہ بھی بیان کیجئے. ابناہما، تو یہ تثنیہ ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ ابنانہما، تو نون حذف کر دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مضاف بن رہا ہے. دو مثالیں، مثالینی، دو مثالیں ایسی نکالیے للفاعلی جو فاعل کی ہوں. احدہما معرب، ایک معرب ہو، والآخر، اور دوسری مبنی ہو. دو مثال ایسی نکالیے جس میں فاعل ایک جگہ مبنی ہو اور دوسری جگہ معرب ہو. اخرا کیا ہے؟ فاعل ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ وقالت الاخرى، یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. تو یہ اس کی رفی حالت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اب معرب نکالیں، جاء الذئب، ٹھیک ہے، جاء الذئب، تو یہاں الذئب کیا ہے؟ معرب ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا ہو گیا. چلیے پھر اسمینی، دو اسم نکالیے مجرورینی، دونوں مجرور ہوں. مگر بالفتحتی فتح کے ساتھ. نہیں نہیں, اخرا اخرا ہم نے پڑھ لیا نا, فقالت الاخرا. اب اخرا جو ہے یہ مبنی ہے, ٹھیک ہے نا, فائل بھی ہے اور مبنی بھی ہے. چلیے, اسمینی مجرورینی, دو اسم نکالیے جو جر کی حالت میں ہوں مگر بالفتحتی فتح کے ساتھ ہوں. وذکر سبب ذالک, اس کا سبب بھی بیان کیجئے. الی داوودا تحاکمتا الی داوودا, تو الی کی وجہ سے داوود کیا ہے, یہ مجرور ہے لیکن فتح ہے اس پر. تو دوسری کوئی مثال, الی سلیمانا, سلیمانا, الی سلیمانی ہونا چاہیے لیکن الی نے آ کے سلیمان کو جر تو دے دیا ہے لیکن جری حالت میں ہے مگر خود وہ کیا ہے, فتح کے ساتھ. ممنوع من الصرف ہے, وہی غیر منصرف ہے. پھر پانچواں, فعلاً, ایک فعل نکالیے ایسا من باب تفاعل, تفاعل کے باب ہو, تضارب یتضارب تضاربا, تحاکما تحاکمتا, تحاکما یتحاکم تحاکمن, یہ پہلے بھی پچھلے سبق میں بھی گزر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو باب تفاعل ہے یہ. پھر دوسرا ہو من باب افعل, باب افعال سے ہو, فاخبرتاہ, تو اخبر یخبر اخبارا, تو باب افعال ہے نا, تو اس سے پہلا یہ فعل نکلا. پھر نمبر چار, اکمل الجمل الاتیتا بکلمت اکبر, آنے والے جملوں کو مکمل کیجئے کس لفظ کے ساتھ, اکبر کے لفظ کے ساتھ. وغیر ما یلزم, اور جہاں ضروری ہو وہاں اس کو تبدیل بھی کیجئے, ہر جگہ اکبر نہ لگائیے, ٹھیک ہے. ہم نے کل پڑھا تھا اکبر یہ مذکر ہے اور اس کی مونس کیا ہے, کبرا, اصغر, صغرا. تو اب یہاں دیکھیے, سیارتی اکبر آئے گا اگر مضاف ہو رہا ہو, اگر اکبر مضاف ہو رہا ہو تو ہم اس کو مذکر ہی پڑھیں گے, مونس نہیں پڑھیں گے. تو سیارتی اکبر من سیارتی کا, ٹھیک ہے. نمبر ٹو, این سیارتو کا, اب بتائیے یہاں کیا آئے گا, ہاں, الکبرا یا الصغرا, یوں کہہ سکتے ہیں. کیوں, اب یہ مضاف نہیں ہو رہا. ہادہ سیارتن یابانیتن, یابانی, ہادہ اکبر سیارتن یابانیتن, یہ سب سے بڑی گاڑی ہے جاپانی, ٹھیک ہے. چلیے نمبر پانچ, ہات المضارع, مضارع کو لے آئیے, والامر, اور امر کو بیان کیجئے, من الافعال الاتیہ, افعال آنے والوں میں سے, آنے والے افعال میں آپ مضارع بتائیے اور امر بتائیے. قضا یقضی, اور امر اقضی, ما انت قاض, انما تقضی هذه الحياة الدنيا, اقضی, ضاد کے نیچے زیر آئے گی. شق یا شک, آگے امر بنائیے, شق, شق یا شک, دیکھیے شق یا شک یہ کیا ہے, شقق یشقو, نصر ینصر, اس کا امر کیا آتا ہے, نصر ینصر کا انصر, اب اسی پہ بنائیے, ہاں, شک یا اشکک, ٹھیک ہے نا, تو اشکک جو ہے یہ جا کے بنائے گا, پھر اس کو بدلتے بدلتے شکا بنا لیتے ہیں. اشکک بھی کہہ سکتے ہیں, لوگ بولتے ہیں امدد, فمدد, جیسے کہتے ہیں نا, وہ قرآن میں آتا ہے نا, فل یمدد, وہ دعا کیا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, واحلل, یہ بھی حل یحلو ہے, حل یحلو, شق یشک, اس سے کیا گیا, احلل اشکک, تو بالکل اسی وزن پر ہے, احلل اشکک وشکک, تو اشکک آئے گا. پھر اخبر یخبرو کہ یخبرو, اکرم یکرمو, اکرام, اخبر یخبرو اخبار یوں آئے گا. یخبر نہ کہیں, اتا اتا یأتی, امر کیا آئے گا؟ ہاں ائتی, پڑھا آج پہلا سوال یہی تھا ائتی, ٹھیک ہے نا ائتی. چلیے نمبر چھ, ہاتی جمع الاسماء الاتیہ, آنے والے اسماء کی جمع بیان کیجیے. میں مکمل کر لیں جلدی جلدی. امرأۃن, اس کی جمع کیا ہے؟ نساءن. ذئبن, ذئابن, ثئابن. ابنن, بنون یا ابناء. سکین, سکاکین. صاحبتن, صواحب یا صاحباتن. وہ صاحب کی صاحباتن, ٹھیک ہے. سوال نمبر سات, ادخل کل کلمۃ مما یأتی فی جملۃ مفیدۃ. ادخل, داخل کیجئے, کل کلمۃ, ہر لفظ کو, مما یأتی, اس لفظ میں سے جو آ رہے ہیں, فی جملۃ مفیدۃ, جملہ مفیدہ میں. یعنی ہر لفظ کو جملہ مفیدہ میں ہم نے استعمال کرنا ہے اور ایک جملہ بنانا ہے. پہلا لفظ ہے بینما. بینما کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار کا ذکر ہے, اس کو جملے میں استعمال کریں. بینما نحنو, ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے یا کھیل رہے تھے کہ اچانک کون آ گیا؟ شیر آ گیا. بینما نحنو نلعبو اذ دخل علینا الاستاذ, یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بینما نحن نلعب, ہم ایک بار کھیل رہے تھے. اذ, بینما کے جواب میں کیا آتا ہے؟ اذ. اذ جس کا مطلب ہوتا ہے مفاجأہ, اچانک کا معنی دیتا ہے. اذ دخل علینا رجل, یوں کہہ دیجیے. ذهب بكذا, ذهب کا مطلب ہے وہ چلا گیا. ذهب بی, وہ لے گیا. قضا کا مطلب نہیں, قضا ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. ذهب بی کو آپ استعمال کیجیے. ذهب الله بنورهم. چلیے اتا بكذا, اتا بی کو استعمال کیجیے. کیا ہے؟ اتتهم رسلهم بالبیناتی, ٹھیک ہے نا. تو یوں اتا, اتت, اور پھر بالبینات کی با. اتتهم رسلهم بالبینات. اتا امر اللہ, بے امر اللہ نہیں ہے. جملہ بنانے کے لیے ہم بے داخل نہیں کر سکتے. آگے آٹھواں نمبر, دع فی الفراغی. دع کا مطلب رکھیے. فی الفراغی, خالی جگہ میں رکھیے. فی ما یأتی, یعنی اس چیز میں جو یأتی آ رہا ہے. یعنی کلمت ابن, یعنی ابن کا لفظ خالی جگہ پہ رکھیے. مراعین, خیال کرتے ہوئے, رعایت کرتے ہوئے. القاعدۃ الخاصۃ, خاص قاعدے کو, مخصوص قاعدے کو. وہ کون سا ہے؟ بحذف حمزتہا, کہ اس کا حمزہ کہاں ہم نے ختم کرنا ہے, کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا. خطن, لکھنے میں. یعنی لکھنے میں اس کا حمزہ ہم نے کہاں رکھنا ہے, کہاں نہیں رکھنا. اس قاعدے کو, اس خاص قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابن کا لفظ اس خالی جگہ میں آپ رکھیے. انبن المدرسی کیا آئے گا؟ انا ابن آئے گا, الف کے بغیر آئے گا؟ نہیں. دیکھیں کوئی کہہ رہا ہے کہ الف نہیں آئے گا, لکھا نہیں جائے گا. لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. انبن المدرسی. جی نمبر ٹو, عمر ابن الخطابی. الف نہیں لکھا جائے گا, بن لکھا جائے گا. عمر, عمر ابن الخطابی. کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ عالمین کے درمیان ہے. عمر ابن ال, عمر ابن ال, عمر کا پیش ہے نا را کا, تو جو بھی نام ہوگا نا اس نام کے آخری جو لفظ ہے, آخری جو حرف ہے, اس کی جو حرکت ہوگی وہی ابن کی ہوگی. اب ہم نے کہہ رہے ہیں عمر ابن الخطاب، عمر تو ابن، عمر ابن، رے پہ بھی پیش آئی تو اس کی وجہ سے ابن کی نون پہ بھی پیش آئے گی، کیوں کہ عمر جو بیٹا ہے، تو عمر اور بیٹا کیا ہیں؟ موصوف صفت ہیں، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کا اعراب ایک جیسا آئے گا. اب قرآن میں یاد ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، ٹھیک ہے نا، اب یا عیسی، عیسی جو ہے یہ کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. جب منادا مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ منادا جب مضاف ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو زبر دیں گے. منادا جب مضاف ہو تو اس کو زبر دیں گے، جیسے یا رب العالمین. اب رب العالمین جو ہے، یا جو حرف ندا ہے، رب کو ہم ندا دے رہے ہیں، تو رب منادا ہے، جس کو راز دی جائے اس کو منادا کہتے ہیں، تو یہ منادا آگے مضاف ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زبر آئے گی، یا رب العالمین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رب العالمین، یا عالم الغیب. تو یہاں کیا ہے؟ یا عیسی ابن مریم. اب دیکھیے عیسیٰ جو ہے یہ منادا ہے، منصوب ہے، تو اس وجہ سے ابن پر، نون پر زبر آئی ہے، عیسی ابن مریم. عمر ابن الخطابی، عمر جو ہے یہ غیر منصرف ہے. جی بتائیے غیر منصرف کس نے پڑھا ہے؟ تو کسرہ اور تنوین کی جگہ کیا لگتی ہے؟ ضمہ اور فتح. چلیے، تو غیر منصرف کے بارے میں یہ بات یاد رکھی، یہ اسم معرب جو ہے نا، اسم معرب یا معرب، اس کی ایک قسم ہے. اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اس کا نام ایک منصرف بھی ہے، دوسرا منع صرف بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور غیر منصرف کو کہتے ہیں وہ منصرف ہوگا. تو منع صرف دو لفظ ہیں، منع صرف کیا مطلب ہے؟ منع کا روک دینا، اور صرف کا مطلب پھیرنے سے، یعنی اس کے اوپر زبر اور پیش تو آئے گی لیکن زیر سے وہ منع کر دیتا ہے، وہ روک دیتا ہے کہ وہاں سے تم نے وہاں نہیں آنی، اس کی جگہ فتح لگتی ہے. اب کوئی بھی اسم ہو، اگر ہم نے اس کو غیر منصرف ماننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسم اپنے اندر کوئی ایسا سبب رکھے جس کی وجہ سے اس کو کہا جائے کہ ہاں یہ غیر منصرف ہے، اور وہ سبب ایک نہ ہو دو ہوں. تو ٹوٹل ہیں نو سبب، ان نو اسباب میں سے کوئی دو سبب اگر کسی اسم میں آ جائیں تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف ہوگا، اگر ایک سبب آئے تو وہ منصرف ہوگا، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ عمر کا نام ہے. اب پہلے تو اسباب لکھ لینا، اسباب کون کون سے ہیں، نو سبب کون کون سے ہیں. آپ لکھیے، یہ شعر میں لکھوا رہا ہوں، عدل ووصف وتأنیث، عدل ووصف وتأنیث ومعرفۃ. یہ ایک لائن ہے. اب اسی کے نیچے اور لکھیے، وعجمۃ، عجمہ، عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب. با کے اوپر الٹا پیش لگا دیں، ترکیبو بنا دیں اس کو، پھر نئی لائن پہ. یہ ایک شعر ہو گیا آپ کا. اب دوسرا شعر لکھیں، ون نون زائدت من قبلها الف، نئی لائن، ووزن فعل وهذا القول تقریب. پھر با کے اوپر الٹا پیش لگا دیں، تقریب، الٹا پیش، تقریب، با آخر میں ہے، تقریب. اب شعر کیا بنا؟ عدل ووصف وتأنیث ومعرفۃ وعجمۃ ثم جمع ثم ترکیب. اس کو ثم ترکیب یوں پڑھنا ہے، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب. ٹھیک ہے، اب یہ نو سبب اس میں آ گئے ہیں. پہلا سبب ہے عدل، اور دوسرا ہے وصف، اور تیسرا ہے تانیث، اور چوتھا ہے معرفہ، اور پانچواں کیا ہے؟ عجما. ثم پھر چھٹا کیا ہے؟ جمع. پھر ترکیب. پھر اس کے بعد النون زائدتن، نون ہو، زائدتن من قبلها الف، نون زائدہ ہو، اس سے پہلے الف ہو، ٹھیک ہے. پھر نما ووزن فعل، فعل کا وزن ہو. وهذا القول تقریب، یہی قول ہے جو کہ قریب قریب، یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب بنتا ہے. اب مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں عمر کا جو لفظ ہے اس میں دو سبب ملتے ہیں، انہی نو اسباب میں سے دو سبب ملتے ہیں. پہلا سبب یہ ملتا ہے کہ یہ عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز تھی اس کو وہاں سے نکال کے اس سے دوسری چیز بنائی گئی. جیسے عمر جو ہے یہ کس سے بنایا گیا؟ عویمر سے، عویمر. تو عویمر سے اس کو نکال کے عمر بنایا گیا، تو اس کو کہتے ہیں عدل. ایک چیز کو نکال کے دوسری چیز اس سے بنائی جائے اس کو کہہ دیتے ہیں عدل، ٹھیک ہے. تو پہلی ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک سبب تو یہ ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ معرفہ ہے، نام ہے نا، تو معرفہ ہے. دو سبب مل گئے اس میں. تو جس میں بھی، جس اسم میں بھی نو اسباب میں سے دو سبب موجود ہوں اس کو کہا جاتا ہے غیر منصرف. اور یہ غیر منصرف جو ہے اس کا پھر اعراب کیا ہوگا؟ کہ رفی حالت میں یہ رفع ہوگا، اس میں رفع ہوگا. جا انی عمرو، یوں کہیں گے، رفی حالت میں یہ رفی ہوگا، مرفوعی ہوگا، جا انی عمرو. پھر نصبی حالت میں یہ منصوب ہوگا، رأیتو عمر، ٹھیک ہے، رأیتو عمر. اب را پہ زبر آئیے، کیوں؟ اس لیے کہ مفعول ہے. تو نصبی حالت میں یہ منصوب ہو گیا، جاءنی عمر، یہ رفی حالت ہے، اور رأیتو عمر یہ نصبی حالت ہے. مررتو بعمر، اب یہ مررتو بعمری نہیں کہیں گے، عمرہ کہیں گے. کیوں؟ یہی وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ جب اس کا اعراب ہوگا جری حالت کا، وہ کیا ہوگا؟ وہ نصب میں بدل جائے گا. رأیتو عمرہ مررتو بی عمری نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ مررتو بی عمرہ. تو بی عمری کی بجائے عمرہ آ جائے گا. تو دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کی رفی حالت میں اعراب ضمہ کا ہوتا ہے، اور نصبی اور جری حالت میں اعراب فتح کا ہوتا ہے. تو یہ غیر منصرف کا اعراب. اب آگے دیکھیے کچھ چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. ہاں، نمبر تین، یزید الامیری معاویتا، یزید بن الامیری معاویتا. الف نہیں آئے گا. الامیر کیا ہے؟ نام ہے، یہ صفت ہے. اصل میں معاویہ آگے نام ہے، نام اصل معاویہ ہے. ہاں، الامیر آیا نا، اس لیے یزید الف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یزید بن الامیری معاویتا، الف نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا. وہ کیسے؟ الف لکھا جائے گا کہ نہ لکھا جائے گا؟ بتائیے، لکھا جائے گا. کیوں؟ بین عملین، من عملین، کیونکہ وہ دو علمین کے درمیان نہیں ہے. دو علم کیا ہیں؟ یزید اور معاویہ. تو یزید اور معاویہ کے درمیان الامیر پہلے آ چکا ہے، تو الامیر کی وجہ سے وہاں ابن آئے گا، الف لکھا ہوا، یزید ابن الامیری معاویہ تھا، ٹھیک ہے. علمین، ہاں، مقصد دو علمین کے درمیان کوئی اور چیز آ جائے تو پھر ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا. اگر دو علمین کے درمیان، دو ناموں کے درمیان کچھ بھی نہ ہو تو پھر صرف بن لکھا جائے گا. ہاں اس میں الف لکھا جائے گا. جی محموز, محموز حمزہ سے ہے, اور ہم نے پڑھا ہے کہ جو فعل ہیں ان میں حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف علت بھی استعمال ہوتے ہیں. تو فعل میں اگر حمزہ آتا ہے فے این لام, فے این لام کے مقابلے میں اگر حمزہ آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں محموز. محموز کا مطلب حمزے والا, نہیں نہیں کے مقابلے میں, فے کے مقابلے میں. جیسے اتا ہے نا, اتا یا اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا. اب فے کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمزہ. فے کے مقابلے میں کیا ہے؟ حمزہ. تو یہ فے کے مقابلے میں جب حمزہ آیا تو یہ کیا کہے گا؟ محموز. ٹھیک ہے, تو فے کے مقابلے میں آ جائے تو محموز الفا ہوگا, عین کے مقابلے میں آئے تو محموز العین, اور اگر لام کے مقابلے میں آئے تو محموز اللام. محموز الفا کی یہ مثال ہے, محموز العین کی مثال ہے سأل, سأل فعل. عین کے مقابلے میں حمزہ آ گیا, اور لام کے مقابلے حمزہ جیسے تھا قرأ, قرأ حمزہ لام کے مقابلے میں, فعل قرأ, تو یہ محموز اللام ہو گئے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.